falsas, en luchas por causas perdidas. Digo, quiero soñar en color, quiero soñar, ay, quiero soñar en color, quiero. Los presos de la tierra, los hombres encadenados, que luchan por poder hablar de lo que sea, en donde sea. Digo, quiero soñar en color, quiero soñar, quiero soñar en color, quiero soñar, quiero soñar en color, quiero soñar, quiero soñar en color, quiero soñar. Qui no ho sàpiga, esteu escoltant ara mateix la Ràdio Bronca en rigorós directe a Ràdio Lliure de Barcelona, al 104.5 de la FM, i estem a punt de començar un programa que es diu Judici a la Justícia. Aquí estem acabant de retocar les últimes cosetes per nosaltres mateixes, perquè som així de majas, i com sempre, un sobre la marxa. Vamos, bona tarda. Caracteritza. El resto de la ràdio se lo curra, se lo prepara, viene aquí con las cosas, però nosaltres no. Som uns cracs sobre la marxa. Bona tarda, companys. Bona tarda. I companyes que no esteu aquí, però sí que esteu aquí, no esteu físicament, però sí que esteu acompanyant-nos, que ja ho hem dit altres vegades, que des del canvi d'horari us trobem molt a faltar, però us sentim ben a prop, companyes i companys. Bé, com dèiem, això és una ràdio lliure que emet de forma lliure al 104.5 de l'FM, 24 hores al dia, i de 12 de la nit a 2 de la tarda al 96.6 de l'FM, i el compartit també amb Ràdio Pica, una altra ràdio lliure de Barcelona, Barcelona. I bé, si teniu ganes de contactar amb nosaltres, us direm de quina manera ho podeu fer, així m'ho entenc ràpid, una mena de mini presentació de lo que és aquesta ràdio. Hi ha un apartat de correus per la gent així més clàssica, en el bon sentit de la paraula, algú que és imperecedero, no morirà mai, és que no mori la societat, és el servei de correus. Tenim un apartat de correus que és el 25102, amb el codi postal 08080 de Barcelona, i bueno, ja per la gent més sofisticada, doncs també tenim una pàgina web que és www.radiobronca.info. Si poseu en fer aquest món tan sofisticat de l'internet per defensar-vos per aquesta pàgina web. I després un correu electrònic per enviar vídeos, que és el rbronca@sinamilio.net, i aquí sí que poseu la bronca en K o no ens aclarem. I bueno, dit això, també tenim un número de telèfon que aquest sí que haurem de fer un servei Dit això, dèiem que el programa dura un parell d'horetes, que es fa a les 7 a 9 de la tarda els dimarts de forma quinzenal, és a dir, que avui, dimarts, 28 de setembre, víspera de la vaga general, serà fet aquest programa en directe i fins aquí 15 dies no el tornarem a fer. Vale? Llavors, dit això, doncs ja està, quasi que ens podem dir en matèria. Fixi'ns en dins dels temes que tenim sobre la taula. Evidentment, farem un bloc sobre la vaga general, que ja hem de deixar-lo gairebé per al programa. Tenim un bloc de vàrius amb el que farem el programa. Tenim diverses coses, com això no indica. I també esperem a partir de les 7 i mitja esperem una trucada d'una gent companya també d'una altra ràdio lliure que avui s'ha vist las 24 horas de una hora. Simultàniament a Barcelona. Vale, pues nada, com sempre també recordar que tot això ho acompanyarem amb molt bona música. A partir d'aquí dèiem de fer una citilla d'un llibre per introduir el tema que tocarem a continuació. A veure, la citilla ve a ser el següent. Deduireu de la... Més que una cita és llegir un parell de paràgrafs. Com deduireu, és una persona que està tancada en una mena de presó. ¿Vale? Diu lo següent. Diu, no quiero de ninguna manera criticar a nuestros guardianes. También ellos eran víctimas de una situación que no habían creado y, en cierto modo, salieron de ella más mal parados que sus víctimas, con un alma putrefacta. Tiempo atrás creí que me bastaría hablar de lecríes para comunicar a la gente mi propia repugnancia e insuflarle una voluntad inquebrantable de rehacer un mundo, una existencia de donde se haya excluido la tortura. Pero solo es posible hacer comprender estas cosas a los que las han vivido, precisamente a estos es inútil recordárselos. Todos vosotros, los que nunca han perdido la libertad, me miran como si desearan tratarme de mentiroso, bien que en el fondo de sí mismos sepan, habiendo devorado con avidez los informes de la pantomima de Nuremberg, que no exagero sino al contrario. Pero rehúsan mirar las cosas de frente y prefieren clavar tablero tras tablero sobre la podredumbre de los cimientos, quemar cada vez más incienso, vaporizar cada vez más perfume. Pero no le toca a este pobre brasero. Pobre la vida del hombre que sale fuera de su patria. Pobre de los braseros, mi señor. Pobre de los braseros. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español a indemnizar a 30.000 euros al profesor Francisco Vázquez Miquel San Argimiro por no investigar la denuncia de torturas que se tuvo tras ser detenido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Golpes, la bolsa, dejaciones desiguales y humillaciones. Por mi buena el preso de Donostierra, actualmente encarcelado en cárcel, fue detenido en mayo del 2002 en Madrid. Tal vez tras haber permanecido incomunicado, la que yo apreciaba, mi amor y mi vida, fue mi consentida con quien me casé. Nuevas lesiones sin especificar. Quiero ser el vaso de donde bebes y besar tu boca, tu carapa. Quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada que suben, que bajan, que llegan hasta el plan. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe dónde irán? Llega el hombre borracho y bien pedo a la casa y le grita a su vieja. Investigación. Oye, y vieja. El ¡qué viejo! En noviembre de 2003, la yo soy el muchacho alegre que me levanto cantando con mi botella de vino. Finalmente, ese mismo tribunal confirmó el sobreseimiento y mi esposa. Guardia Civil que decidieron asesinar y que los vídeos del arresto serían insuficientes para demostrar las torturas. El tribunal sostiene que tras la denuncia de torturas presentadas por el Donostiarra, después de haber sido detenido e incomunicado por la Guardia Civil, hubo ausencia de investigación efectiva de esa denuncia por parte de los jueces. El fallo no entra a valorar su llamado más allá de los hombres ser muy gallos, los hombres ser muy machos, pero son desobligados, además de ser borrachos. No es cierto, no es cierto, ¿verdad? Puro pedo. Crecieron mis hijos después de 10 años, por mi mala suerte, ahí en la labor. Señores, les cuento cómo ando sufriendo, que mi alma no ganas de volver para atrás. En concepto de costes. Bueno, esta es la noticia. Vemos cómo es la justicia, ya no solo la europea y la sino allí del Estado español o de España, en que los jueces pues una vez más son cómplices de las torturas, ¿no? Pero sí que iba a haber en las duchas de allá una sentencia que veía que había algunas cosas que no habían. Pero veo, de otra manera, eso no deja de ser que cada barada que vea los balazos de la ONU sobre las culturas y que se entraigo que anda a cambiar las formas de ser a España para poder asegurar que se potencia la cultura que nuestro futuro. Entre otras cosas, una de las cosas que nos anuncian desde Europa, igual que en el internacional y no en otro club, doncs que si resulta ser que a tots que no van a dar un guàrdia civil, és per dir la tortura, tu el denuncies i el jutge el primer que fa és anar al cap d'aquell guàrdia civil a preguntar si el seu segurament t'ha torturat, doncs és fàcil que el cap et digui no. I llavors tu ja sobreeixes el cas. És una de les coses que més denunciaven en aquest sentit, no? De que precisament el que estàs fent és que el mateix acusat s'investigui ell mateix. I esperes que realment faci una investigació curaç? Prou... Això és una de les coses més clares i més flagrants en aquest sentit, aquí ha, d'entre moltes altres. Aquí hi ha un tros que és molt graciós, perquè dice: confirmó el sobreseguimiento y señaló que no era possible identificar a los agentes de la Guardia Civil. Bueno, no es posible porque no volan, ¿no? Porque, bueno, en cierta forma está incitat y no solo tolerat, sino incitat por los mandos, por la gent que mana, ¿no? I per los, també per els jutges i tota aquesta forma, perquè és la seva forma de treballar, no? Exacte, no, que no se'ns escapi que una mica, com diríem, en tiempos de pretendida democràcia, no? La tortura de forma encoberta, ¿vale? Perquè si no, pues, tindrien una mica de vergonya i renaixerien les històries. És una de les grans eines que, de les que tira a l'Estat, no? Per anar... Saps? Han aconseguit els seus objectius, no? Que és control social, todo el mundo calladito, y aquí los de siempre llenándose los bolsillos, no? I, bueno, pues ja ho hem dit altres vegades, no? La tortura a l'Estat espanyol està denunciada des de l'origen dels temps gairebé, no? I faig una frase així una mica així solemne, pues perquè realment és una de les coses, com la cita deia, no? Que és monstruós, una cosa monstruosa. I bueno, i hi ha moltíssima informació, moltíssima, des d'informes d'Amnistia Internacional, l'Associació contra la Tortura, associacions de familiars de presos polítics, que publiquen informes, sí, etcètera. Cada any, i d'aquest any cap enrere, no, es pot trobar infinitat d'informació que denuncia cas rere cas i que, bueno, que parla una mica de les causes, del perquè i tal, i la història és que, bueno, segueix passant. A més, una societat que ha permès la tortura, que la tapa, és una societat malalta, és una societat totalment embrutecida, no? Exacte. I perquè, bueno, jo he fet un escrit que ja altra vegada lo vaig llegir quan estava també el company Francesc, i diu: no més tortures. Molt bé. Diu així: què sents quan fas mal? Per què justifiques en el teu cap el apallissar, rebaixar i humiliar del que no es pot defensar? Com alimentes el teu odi? Podria perdonar tot, però que es torturi, no. No vull ser còmplice. No vull justificar que es torturi, no. No vull que es torturi. No volem els torturadors. I treuré dels amagatalls i donaré llum a aquest patiment. I la meva veu, amb la dels altres, dirà ben fort: no vull que es torturi. No volem els torturadors. I aniré als jutjats, m'encararé al que tortura, no callaré i diré: no, no més tortures. I vull que tots sàpiguen que no sóc indiferent. I cridaré i diré: no. I cantaré i cridaré: no. I la meva veu, amb la d'altres, dirà ben fort: no vull que es torturi. No volem els torturadors. La humanidad, mi patria es el mundo entero, lucho por la libertad, no creo en curas ni credos. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. De la lluvia, de las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. El militar y el clero, el político farsante. jodido banquero. Me asesinaréis al amanecer, a escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. A la penya, continuem. A mi aquest tema de la tortura pues, em recordava bueno, la clàssica situació, no?, en la que un ésser humà s'ha de pronunciar, no? Jo crec que el poema pues, és molt, molt clar en aquest sentit, no? Hi ha coses en les que una persona no es pot quedar impassible, no? I bueno, pues a nosaltres ja ho hem dit de vegades que bueno, ja serem un granet de sorra en medio del desierto, però la nostra veu no es callarà i no pararem d'assenyalar els responsables. Continuem amb el programa Judici a la Justícia, vale? I deies que estàvem d'aniversari, el qual no vol dir que sigui una cosa feliç ni alegre, sinó més aviat un fet tràgic, no? Sí, va fer 35 anys el moribundo del Francisco Franco, que li temblava la mà, però se ve que se la van agafar aquests que ara són del PP i va fer... els que són del PSOE. I els del PSOE, els de Convergència i Unió, que se ve que ja, aquesta gent està en tots els partits una altra vegada, pues, li van aguantar el pols perquè se ve que li tremolava la mà i van firmar l'última sentència de mort. Perquè als tres mesos moria el Francisco Franco, però tres mesos abans de morir va firmar la sentència de mort de cinc persones, cinc joves, dos eren de l'ETA i tres del FRAP. Llavors la notícia diu: tenemos que pedir permiso para venir al cementerio a visitar a nuestro hermano. Familiares y allegados de John Paredes Manot Chiqui se encontraban de nuevo con el ejército en el cementerio de Zarauz, donde iban a celebrar el homenaje habitual en el 35 aniversario de su fusilamiento. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, había ordenado vigilar el homenaje para evitar actuaciones que pudieran enmascararse en el anticipamiento o apoyo a personas o grupos terroristas o asociaciones declaradas ilegales. Los agentes excusaron por su presencia porque tenían que elaborar un informe. La madre y los hermanos, molestos por la presencia policial, les pidieron que no accedieran al cementerio, pero estos, haciendo caso omiso, siguieron el acto a pocos metros de distancia. Así el acto se desarrolló con varias dotaciones de la Guardia Civil en el exterior y erzainas dentro del cementerio, además de dos agentes de paisano que permanecieron junto a la gente que asistió al acto. A pesar de las trabas, una de las sobrinas del fusilado bailó a Urrescu y los familiares depositaron flores en la tumba donde colocaron una icurriña así como la bandera republicana. No estamos manejando a ningún terrorista, sino a un antifascista fusilado por Franco, señaló Marcelo Álvarez, el portavoz de Actuac. 1936-1977 defendió ante la veintena de personas que se acercaron al cementerio que es necesaria la implicación de la gente para hacer frente a este tipo de acosos. En referencia al veto impuesto hace un año, Álvarez recordó la respuesta que dio el pueblo de Zarauz en un acto posterior donde se reunió medio millar de personas a la moción aprobada en el ayuntamiento en denuncia a la actuación tanto de la Audiencia Nacional como de la Exancia. El hermano de Chiqui, Diego Paredes, por su parte dijo: resulta inaguantable la presencia de la policía autonómica en este tipo de acto. No hay derecho. Después de 35 años vienen a tocarnos las narices, decía Paredes en declaraciones a Gara. Chiqui y Ángel Otaegui fueron ejecutados en 1975 por órdenes de Franco por sendos pelotones de fusilamiento, junto a tres militantes del FRAP. Ahí queda la notícia, no? Sí. Una nova mostra, bueno, jo què sé, és que de vegades sembla com... Com què passa? Només tu tens ulls a la cara per veure aquesta sèrie de coses? Ningú més les veu? No, no, no, amigues, querides amigues i amigues. El que passa és que els mal anomenats mitjans de comunicació són molt poderosos, tan poderosos com els governants, no? De la línia del frente, que són els de traje i corbata, i tan tios com els de la segunda línia, que són les multinacionals i el capital, els militares i el clero, com bé deia la cançó d'aquí dels companys Juan de Piquete. I, pues clar, te bombardegen tot el dia amb temes d'altra alcúrnia, no? D'altra història, el que anomenem cortines de fum, no? T'estan tot el dia esbombant tonteries o menys tonteries, a veure, les coses com són, a vegades passen coses que realment s'han de dir. El primer problema és quan es diuen de forma tendenciosa i s'utilitzen per tapar d'altres fets, no? I realment, pues, bueno, això posa l'estat espanyol actual a la seva, al seu puesto, no? A la sentida de que, bueno, pues, com dèiem, a d'altres llocs del planeta, doncs, han passat barbaritats i constantment ens trobem amb el mateix, no? Jo què sé, doncs, els Estats Units d'Amèrica no ha condemnat tots els anys o segles d'esclavatge, no? I tota la massacre que van fer portant gent d'Àfrica cap al Nou Món, etc. Aquesta gent mai ho ha reconegut o mai se n'ha retractat, no? Jo què sé, l'Església reconeixent el paper que va tindre durant la Segona Guerra Mundial, l'estat alemany amb el tema dels nazis, etc. No? Sí que... Aquests de tant en tant han fet alguna cosa amb el seu caràcter alemany, no? Típicament alemany, pues, bueno, aquest tinc de dir... Bueno, no, però estas condenes de muerte es que son consumosas, perquè és que li faltava 3 mesos per morir aquest tio, sí. I llavors, en certa forma, els que estaven firmant la pena de mort són molta gent que ara té... No, els que estan ara. Exactament. Més o menys. Vale. És el que d'altres vegades hem dit, no? O sigui, el sistema, no? Per dir, pues, amb una sola paraula, tota aquesta amalgama d'interessos, no? Creats per diversos fronts, doncs sempre li interessa tenir un cap visible, no? Una punta de llança, una cortina de fum, no? Amb la que la gent es distregui i canalitzi les seves odios i ràbies i frustracions i tal, mentre la resta, pues, van fent els seus tràpics. Hi ha una anècdota d'aquesta història que és el Marc Palmes, que era l'abogado que lo encendia, explica que los guardias civiles que lo van fusilar venien con vestidos con el uniforme, pero portaban los cabellos ya, porque se ve que eran los infiltrats en los movimientos sociales, ¿vale? Y llavors la explicació que fa aquesta és una mica así de la impressió que li va donar, no? Persones que després sortirien al carrer i se posarien al teu costat com si fossin amics teus i d'allò, no? Eren capaces de posar-se i se les donarien de progressistes i d'allò, no? Perquè més o menys portar els cabells llargs en aquell temps, pues, seria una forma de mostrar rebeldia, no? Després eren capaços de posar-se un uniforme i matar a sangre freda a un jove, no? Perquè, bueno, eren... Un jove que, pues, probablement ells mateixos, pel que estàs comentant, algun d'ells mateixos havia traïcionat. No? És perquè així funcionen aquesta gent, no? Ells es fan amic d'algú, després intenten a veure fins on arriba o, en altres ocasions, induir a que arribi a tal límit, i quan arriba al límit que ells els interessa i quan ha fet el que a ells els interessa, llavors traïcionar la confiança d'aquesta persona, que no és altra cosa el que estan fent. Traïcionar a la gent a la qual tenen una relació en aquell moment. Pues és lo que volen, que oblidem els nostres morts, els tres joves del FRAP, que era un moviment ampli que havia en els anys 70 aquí a l'estat espanyol, el Frente Revolucionario Amplio, i bueno, i aquests dos que eren de l'ETA. I llavors estem així, no? De que tot és, per exemple, tot el que és dels crímenes del franquisme, ja que pues taparlo, disimularlo, incluso donar-li una certa justificació, i tot el que és pues antifranquista pues ahora es dir que és terrorista, no? Fins al punt que han fet una llei de la memòria que es podria també dir llei de l'Alzheimer, parlant en plata. Santino, per les persones que pateixen l'Alzheimer, però precisament per això, perquè és que el que es busca amb aquella llei és oblidar. Entenem la metàfora. A més, jo més, amb aquest l'article que has explicat, hi ha hagut una cosa que a més m'ha fet més ràbia, sí. No? De tot el que has explicat, que tot feia ràbia, hi ha hagut una cosa que m'ha ressaltat en certa manera, no? Que és la hipocresia del cap dels Erzsanges d'anar a disculpar-se a la família de la seva presència. Quan el que es comenta és que el jutge ha demanat que segueixi l'acte per averiguar que no es faci enaltament del terrorisme i ta-ta-ta, cosa que en molts altres llocs la mateixa Guàrdia Civil o la mateixa Erzsanja ha fet sense que ningú veiés a un sol madero, fotent un tio a certa distància amb una càmera i un micro i ja sabem el que han fet i el que no han fet, doncs aquest home ve amb tot el cinisme i hipocresia de disculpar-se per la seva presència, quan realment la seva presència, okay, fins als punts en què comenta aquí, de tindre dos secretes entre els convidats, d'estar a la resta amb furgonetes i tal dintre del cementiri, ja no només tocant la moral, a més no poder, a la gent que està en aquest acte, que estan fent un acte d'honor a una persona que van perdre fa 35 anys, sinó que a més, qualsevol persona que aquell dia hagi d'anar al funeral del seu familiar, amic o demés, que se li hagi mort en aquell moment, s'ha de trobar el percal d'estar celebrant allò que per la majoria de gent és un acte íntim rodejat d'aquesta xusma. És una provocació i una ofensa. No només una provocació ja a la pròpia gent de l'acte en concret, sinó a la gent que es pogués trobar aquell dia al cementiri, trobar-se amb la intimidació i la d'aquesta gent, que a més, si tu t'agafes el paper del jutge, que pel que diuen aquí, que és el que ha demanat és que es vegi què es fa per després decidir si hi ha hagut enaltament del terrorisme i si hi ha hagut els hi fotrà una multa o el que sigui, en això amb una càmera i com a molt dos pavos a 200 metres, ho pots fotre i ningú se sent agredit. El que volen aquí no només és descobrir tot i que saben perfectament que no hi haurà enaltiment del terrorisme perquè són dues persones les quals van morir en temps de Franco. Per tant, no ha lugar a la connotació que estan donant amb el que ara es parla amb molta gent que ara està militant a ETA o que ha mort militant a ETA en els últims 30 anys. No, són dos parts paral·leles. Bueno, si m'apures, qui podria estar enaltint aquell terrorisme són ells mateixos. Perquè estan fent el jueguecito a los franquistes. Està clar. Un estan fent el joc als franquistes i l'altre estan fent el joc a cert sector del País Basc que amb l'excusa de l'existència d'ETA avui dia volen acabar amb tot el que són a basc. És una intimidació a qui ningú... I l'Erzsanja en aquest moment doncs està fent joc a tota aquesta gent. És una intimidació a qui no se jutgi el franquisme, és una intimidació a qualsevol que s'atrevi, tingui atreviment de recordar els seus morts, i és intimidar, ¿vale? Més que provocar, perquè provocar, si haguéssim posat una mica com explicava això, que ja seria una provocació de lluny, no?, a filmar, això seria una provocació. És tal la impunitat que tenen, que intimiden. O sigui, van allí i a ells, oiga usted, que esto es del meu germà, no?, el germà ja ho diu, a tocar les narices, no?, o sea... Hòstia, A més amb el cinisme d'anar i dir-te, ei, ho sento, que jo estigui aquí. Aquí per tocar-te els collons i a més... Quan t'estan dient això, t'estan intimidant. Claro, tu estàs rastregant pels morros d'una forma molt descarada. Sí, t'estan intimidant, com insultant. Tu te lo tragues, això, i si no, a sobre les peguen, no? Perquè, sí, vale? Bueno, pues jo, si queréis, per acabar aquest tema... Jo només dir abans que tens un poemilla, no? Sí. Pues res, només dues coses. Una, solidaritzar-me amb la família i donar el meu suport a la família, perquè suportar una situació així és d'aquelles coses que t'encén fins a un extrem que jo trobo comprensible que algú no pugui controlar-se, tot i que en aquest cas admiro i em trec el barret perquè veig que tot i el mal rotllo que se'ls ha generat han sabut fer les coses i saber què era el que anaven a fer i diferenciar aquesta intimidació i deixar-la de banda. I l'altra és una cosa que fa un temps cap aquí li vinc donant voltes i és un paral·lelisme. Durant la anomenada Segona Guerra Mundial i l'anomenat Tercer Reich a Alemanya, un principalment no un partit polític nacionalsocialista que va esdevenir pues, totalitari dins d'Alemanya com en tots els territoris on es va estendre, bueno, va passar una història que després amb el temps es va anomenar Holocaust, vale? I en aquest anomenat Holocaust el que va passar és que es van matar, es van assassinar, vale? És dir, una cosa és morir-se i una altra cosa és ser assassinat, és dir, en aquest cas estem parlant d'afusellament, són assassinats, vale? És matar de forma intencionada algú que està indefens, vale? Pues es calcula, hi ha gent, historiadors, etc., pues que barallen xifres de més de 6 milions de persones, no? I llavors, si algú li interessa una mica el tema però no té molta informació, el primer que li arribarà sempre és que el poble jueu va ser la gran víctima, no? Jo, en qüestió de xifres, no ho poso en dubte. Es van matar molta gent jueva, vale? Però el que moltes vegades, quan ja comences a tindre més informació, més informació, més informació, a la conclusió a la que arribes és que, amb l'excusa, em sap greu dir-ho així, i sobretot demano disculpes si algú se sent ofès en un moment donat, però no ho pretenc, amb l'excusa de que la gran víctima va ser el poble jueu, s'ha intentat silenciar una veritat com un temple, i és el que estem parlant ara mateix, que en aquell moment, amb tota aquesta pràctica, el que es feia era eliminar tot el que era dissidència, tot el que era diferència, tot el que era pensar de forma lliure, tot el que era alternatiu, tot el que era una cosa diferent a el que estava establert en aquell moment. I es va matar molta gent jueva per una de les raons, però per moltes altres que són, per això faig el paral·lelisme, equivalents a les actuals, es va eliminar moltíssima gent. Ja veus. Moltíssima gent. Se la va assassinar. Llavors, estem parlant, jo, el paral·lelisme per mi és aquest. Avui l'estat espanyol, fent aquestes coses, el que està fent és fer pues, apologia del terrorisme, de la dictadura franquista, i pues, jo és que en aquest sentit ja faria un punt més. Més que apoyo al terrorisme o apologia del terrorisme del franquisme, no, apologia del genocidi franquista. Bueno, exacte. Aquí està. Perquè sí, potser el 73 només van ser 10 els fusilats. Però si comptes des del inici de la guerra al final de la guerra, molta gent. Podríem parlar d'un número que avui per avui sembla que ni la meitat ens imaginem. Molta gent, molta gent. I és espantós, només de pensar. És espantós. I molt més del que ens imaginem. Que ens pensem que no hi van ser. Que hi va haver moltes morts durant tot el franquisme i ens sorprendríem dels números. Probablement podríem estar parlant de números similars als del gran Holocaust. O números, ja, en aquest cas no diré similars perquè el continent encara és molt més gran, però similar al genocidi que es va poder fer a Amèrica, o tant al nord o al sud. O sigui, un genocidi es va fer a certes zones molt gran, de gent molt vàlida, que no, bueno, i a més es van anar a buscar gent a França, es van anar a buscar gent, o sigui, no, hi ha més morts del que ens pensem i dels que diuen oficialment les xifres, evidentment. Pots fer el poema? Sí, este una mica està dedicat a la família, a la mare, al germà, molt bé, ja, als totes amics, les mares i tots els germans. Vale, sí, i fer-lo ostensible pues a nosaltres també, no? Perquè nosaltres no volem oblidar els nostres morts. Exacte. I jo considero aquests 5 morts meus, vale? I me suposo que no estic sol quan dic meus. Mm-hmm. Dice, hay veces que siento en mí algo que me seduce, me hace llegar allí, allí donde vibro con el alma, energía que no avisa, que llega silenciosa de repente, uniendo a los que aman, reviviendo a los muertos, y entonces me acuerdo de Chiqui, de Otaegi, de su gente y de su pueblo, magia que transforma, esfuerzo que libera, y el pueblo si rinche es grito, Euskal Herria askatu, y entonces me acuerdo de Chiqui, de Otaegi, y siento que puedo amar, amor que viene de sentir, de compartir con los otros, de ser y atreverse, y río porque sé y siento que puedo amar. Y el pueblo se hace grito, Euskal Herria, askatu. Apa, pues. Abans, quan també deia allò, que el genocidi aquí, el que jo parlava és de 40 anys seguits, eh? No només parlo de moments puntuals com... Quan he dit comparable a lo d'Alemanya, Alemanya van estar 4 anys, haguessin estat més temps de saber els números, bueno, que parlaríem, al ritme que iban. Més de 4 anys. Al ritme que iban, sí, sí. Però sí. Oh, de fet, la solució final, sobretot, quan van anar a Pinyon, són els últims anys, tot i que sempre hi ha hagut fusilaments al... des del principi a l'Alemanya nazi. El que s'anomena la solució final és una cosa que es va gestar des del principi. El que passa que es va anar tecnificant i es va anar pulint i es va anar, saps, refinant sobre la marxa. I llavors, al final... Pues ja, hi van haver canvis d'opinió. En principi no volien fer els camps de concentració, després van decidir que sí, després... van fer més d'una xapussa per allà també. Però a xapusses al marge, jo el que volia dir és que tot això era intencionat, vale? Sí, que ningú se li acudeixi a pensar que és que... Que és por casualitat, no. És que se vieron obligados a ello, las hostias, me cago en Dios, puñetas, se vieron obligados a ello. Això és una cosa que des del primer moment tenien molt ben pensada. I tant. Parlo de que, per exemple, a nivell de la societat alemana es va fer servir el poble jueu com a archivo expiatorio, bueno, per amagar tota la resta, perquè abans dels jueus es van passar per l'aquí els comunistes. Sí, i Durant, i molta altra gent, perquè el comunisme encara tenia cap visible. Dissidència, com anarquista, tota la dissidència de més, gent gitana, els gitanos... La gent que tenia deficiències... Que passa és que sembla ser, per número de persones, i sembla ser que el senyor Hitler tenia una sarna especial amb el tema jueu, bueno, perquè també... També està molt mitificat el tema. S'ha de llegir molt. Sí, sí, sí. Jo he llegit fins i tot estudis que parlen de que aquest tio igual tenia una relació de consanguinitat judia en una o dues generacions, sí. I que igual era un trauma mal paït. Digerido, saps? No? Mal paït. Però també hay que explicar que els jueus que van morir tots eren els pobres. Exacte. Vale? Els jueus pobres, perquè els jueus rics pues, se'n van anar i vivien d'allò, i igual estaven fins i tot patrocinant l'armament i tota la història, no? Sí, la gent, la condició perquè te portessin a aquests puestos era que fossis pues, gent pobra. Si a sobre eres jueu, pues, lo tenies assegurat. Pues igual que aleshores i avui, no? Igual que avui aleshores es condemna a la pobresa, no? Sí. No, això és sempre, no? És... Quan hi ha diners per davant, sempre trobaràs la sortida. Bueno, hay una anècdota sobre això, sobre los jueus, abans que poses la música, que és quan van arribar a los nazis a Dinamarca i van dir que tots los daneses jueus tenien que portar l'estrella posada com en el braç. El rei d'allà va sortir el dia següent amb l'estrella. I llavors tots els danesos se van posar l'estrella i llavors els jueus danesos no els van polir, no els van matar, no? Aquell poble no va voler ser còmplice. D'acord? No sé si coneixis aquesta... No la coneixia, mira per tu. Sí. Quan van arribar, els nazis anaven posant-se als països, no? Sí. Llavors, quan van arribar a Dinamarca, van dir, demà tots els jueus que portin l'estrella de David per estar identificats, no? I al matí va sortir el rei, que anava en bicicleta, i portava l'estrella de David. Suposo que, bueno, quan van arribar a Dinamarca... Se va animar, no? I llavors els jueus de Dinamarca no els van... Quan van arribar a Dinamarca, per sort, ja havia començat a sentir-se les intencions i el grau de sadisme que es tenia amb la dissidència, els jueus en aquest cas, que és possiblement el més famós, com comentàvem, i de més. Perquè a l'Europa de l'Est, en molts casos, fins i tot els cridaven per anar a un lloc per parlar amb ells i no sé què, i llavors allà quan els enganxaven els fotien a... I la gent hi anava convençuda que en principi no els havien de fer res. Allà, quan van començar, a partir de cert moment, que ja portaven cert temps fent el mateix, la veu va anar corrent. I hi havia llocs on ja començaven a estar més avisats, i intentava, però bueno, aquí està. També trobaven gent que segons ells tenien descendència jueva i se la inventaven, si no, per tindre l'excusa per matar-la, o sigui... Bueno, però això va ligat amb el que hem parlat abans de la tortura, sí. I el cas d'aquesta gent que no va voler ser còmplice, doncs nosaltres tampoc volem ser còmplice d'aquesta intimidació que fan a la família aquesta, no? Total, per què? Perquè estan recordant els seus morts. I la gent ja reconeix que van ser un poc en aquest cas. Tenim que tragar aquí tot el Valle de los Caídos i la puta madre que los va parir a tots, ¿vale? I que aquesta gent estigui celebrant pues el record del seu fill, no? I del seu germà, i del seu amic, i, bueno, i del seu company d'idees o del que sigui, no? I bueno, saps? En aquest sentit, nosaltres no som còmplices, no? Més bé estem al igual que nos posaríem, penso jo, que nos posaríem al costat dels jueus en aquell moment, eh? Pues ara nos posem al costat de la mare d'aquest i el germà d'aquest, no? I com ara nosaltres nos posem al costat de... Més que posar-nos en el seu costat, tu i jo acabaríem al seu costat. Bueno. I després, pues clar, jo ara estem parlant dels jueus. Tu veus el que fan els jueus en Israel i dius, pues jo vaig com els palestins. ¿Vale? Claro, però ja estem amb un... últimament estem fent coses que m'agraden molt. Per exemple, un dia xerràvem de la fulla de coca i una informació i algú deia, no és el mateix el raïm que el vi, no és el mateix la fulla de coca que la cocaïna. Pues en aquest cas, no és el mateix un alemany que un nazi. No. No és el mateix un jueu que un jueu sionista. D'acord. ¿Vale? I els que estan abanderant això són els sionistes. Que però són... d'acord, però igual que havia pobles que se van posar l'estrella i van dir, no, nosaltres no som còmplices. En l'estat d'Israel molta gent està sent còmplice de lo que està ocorrent, perquè al final de comptes, això ve a lo que estem parlant, perquè no n'hi ha una campanya dintre d'Israel de la gent jove que se faci insumissa, que se faci desertora i que no vagi a fer aquestes coses, no? Perquè al final de comptes ja l'estat d'Israel li podran dir democràcia, però cada vegada s'assembla més a Sud-àfrica. I els palestins fan el paper de negres, no? I ells fan el paper de supremacia, de raza blanca, de no sé què, no? Són els elegidos por Dios. És... Pues la puta madre que parió, Dios, tío. Pues si a ti te elige Dios para que tú veas al otro como si fos una cosa despreciable a la que tu puedes dañar, pues jo no estic d'acord. La característica más sobresaliente del nazismo o de los fascistas o de toda esta gente es que no ven al otro como un igual, no lo ven como un semejante. Y al no verlo como un igual, como un semejante, lo pueden dañar, le pueden hacer daño. Uh-huh. ¿Vale? Y entonces la deriva que está tomando el Estado de Israel, pues a mí me sembra vergonzante. ¿Vale? Sí, pues. Pausilla. Ens alineem al costat de la família, ens alineem al costat dels palestins i ens alineem al costat dels antifranquistes. I dèiem abans que una societat que tolera la tortura és una societat malalta, no? Llavors punxarem un tema d'una gent que es diu Los Capullos del Jardín, que són una gent amiga... Claro, sí, un grupet de Parc Ibarna, sí, que però toquen... Bueno, aquest... aquí animem a tots els joves israelians que si volen desertar, si volen ser insumisos, que poden venir aquí a Barcelona i viure aquí i desertar, pues, en un moviment així semblant com passava quan la guerra del Vietnam, que molts joves nord-americans desertaven i se feien insumisos i s'anaven al Canadà, s'anaven a Suècia, pues, hostia, fer una campanya internacional que tota la gent que no vulgui ser còmplice tingui un recolzament. I des de luego, des de Barcelona, la Barcelona insumisa, que estima la revolució, aquí tenen cabida tot la gent insumisa i desertora de l'exèrcit d'Israel. Bueno, que tenim la trucada. Espera un moment. Ah. Tenim la trucada? Sí? Espera un segon. Bueno, és... res, jo anava a fer el comentari de que existeix un grup punky que es diu Dir Yassin, que són d'allà d'Israel, i que ens han parlat moltes vegades d'aquestes coses, i que ja... és minoritari, però n'hi ha, ¿vale? Vale. Que també ho tinguem clar. I bueno, pues el que dèiem, passem la trucada. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Bona nit, què tal? Bones. Truco d'aquí, bueno, soc Guillem de Ràdio Línia 4. Molt bé. Volia explicar una mica, bueno, el que ha passat amb la ràdio i el casal de joves de prosperitat. Perfecte, doncs pues sí, abans hem anunciat que esperàvem la vostra trucada, així que moltes gràcies per trucar i endavant, sisplau, informa'ns, company. Doncs pues molt bé, bueno, pels oients que no ho sàpiguen, Ràdio Línia 4, una ràdio lliure que es troba al barri de Prosperitat, està ubicat al casal de joves de Prosperitat. Doncs ahir al migdia, uns efectius de la Guàrdia Urbana van entrar al centre, aprofitant-se que la gent del casal tenien una reunió, fora de, del casal de joves, i van entrar a la Guàrdia Urbana, van canviar la cerradura, van fotre un seguret a dins i van dir que el casal estava tancat. Amb el que vol dir que Radio Línia 4, com té les instal·lacions allà, tampoc pot fer programes en directe. I bueno, aquesta és la problemàtica que tenim. Ara mateix, bueno, estic a la seu del districte de Nou Barris, on hem ocupat, bueno, hem entrat dins, l'hem ocupat durant un quart d'hora fins que després hem sortit fora, i s'espera aquí, bueno, haurà algun resultat, alguna explicació d'aquest tancament sense previ avís i que afecta directament a la ràdio. Vale, quan ha passat això, us han donat algun tipus de document que justifiqui el que estaven fent? Exactament, document l'han ensenyat, però no ens l'han donat, i en ell deia que hi havia 9 avisos durant els últims 6 mesos, perquè en el casal de joves, a part d'haver-hi les instal·lacions de la ràdio, també hi ha pues, bucs d'assajos, un bar que és la quarta, i, bueno, i altres activitats, i tenien 9 queixes de soroll, però sempre en l'horari del casal, que és de 6 a 10. O sigui, amb aquest motiu de 9 queixes en els últims 6 mesos han fet un tancament sense previ avís, sense... Penseu que hi ha 2 treballadors allà que no els hi han deixat ni entrar a agafar les coses, només a un la bici, o sigui, tenim tot el material allà, i encara estem esperant a veure quin, no sé, exactament si és realment aquest és el motiu o ens volen fer fora o què és, perquè ens ho creiem que per 9 avisos hagin de tancar un equipament d'aquesta manera i amb aquesta, bueno... poca diplomàcia de fer-ho amb la policia directament. Bé, la veritat és que és un passote, perquè si aquests avisos o queixes són dintre d'un horari que tu has dit fins a les 10 de la nit, això és com si jo faig un soroll a casa meva fins a les 10 de la nit. Ja poden trucar... Que no, no sento gaire bé. Vale, dic que el que em sembla que és un passote és que facin servir com a excusa que hi ha 9 queixes a dins d'un horari... que és un horari com si jo fes soroll a casa meva, vull dir, fins a les 10 de la nit cualquier hija de vecino pues puede hacer ruido dentro de unos cánones, no? Exactament, i a més el tema dels veïns, penseu que els veïns són nostres, no són de la gent del districte, són els nostres, convivint des de l'any 88 amb ells, i sempre ens hem queixat del problema que tenim a l'edifici, que està mal insonoritzat. És més, el 2004, amb diners propis, perquè l'Ajuntament ni ningú, ni cap subvenció ni res ens va donar diners, vam intentar insonoritzar el local perquè els veïns estiguessin millor. Posteriorment es va fer bueno, un aïllament, això sí que ha subvencionat, però un aïllament nefast, que bueno, la ràdio Línia 4 va estar un any sense emetre per aquest motiu, i ara, o sigui, diuen que el problema és el soroll. O sigui, no sabem llavors què hem de fer, perquè... Exacte. També estava previst un nou casal de joves, una instal·lació provisional amb búnkers d'aquests, amb caixes prefabricades que es porten molt ara per reubicar el casal i no molestar els veïns, i també han congelat aquest projecte. O sigui, realment la gent del casal ja s'havia baixat els pantalons anant-se a unes barraques de metall, unes cases prefabricades, i aquesta que era, bueno, hi ha una alternativa que jo crec nefasta, l'han congelat. O sigui, ara mateix estem al carrer. I, clar, no sé, ho trobo bastant indignant, trobant que és un equipament per tot un barri on hi ha un moviment social molt gran i on s'ha tret profit d'aquest equipament, ja dic, des de l'any 88. Pues, quan heu arribat al districte, algú s'ha dignat a rebre-us i donar-vos alguna mena d'explicació? Sí, bueno, això, ahir vam fer una assemblea on hi havia més de 200 persones, bueno, vam convocar via mail, via a tots a les entitats, a tots a les associacions que hi ha al districte de Nou Barris, i es veu que aquestes associacions les havien convocades aquí al districte justament per comentar-los que els joves de Prosperitat no eren capaços d'autogestionar-se. Això no ho he explicat, el casal de joves, encara que rep subvencions, és autogestionat. Hi ha una gestora, que són els usuaris del casal, qui contracta els treballadors i qui decideix el que es fa amb aquests diners. sí, que no ni pinxa ni corta en aquest sentit al districte. Pues aquesta manera de funcionar diu que no els hi agrada i que els joves no són capaços. Llavors hem arribat aquí al districte i hem acordat que si no l'obren demà sense cap excusa, o sigui, si no, demà al matí no està obert el casal, cap entitat, l'Ateneu Nou Barris, Casal de Rosetquetes, Casal de Guinaueta, Casal, l'Associació de Veïns de la Prospe, Nou Barris Acull, cap entitat es reunirà pròximament, o sigui, trencaran relacions amb el districte de Nou Barris. Us heu plantejat en algun moment denunciar els fets al jutjat de guàrdia? Sé que sona una mica cutre, no? Però... Digue'm. Que dic, sé que sona una mica cutre o contradictori o una mica així, però no sé, directament agafar i fotre una denúncia al districte de Nou Barris, perquè de cop i volta han tancat un local sense poder-ho fer, perquè ho estan fent d'una forma, jo crec, per el que tu m'estàs dient i la poca informació que us han donat, ho estan fent de forma il·legal. Llavors... Marrullera i cutre com a mínim. Llavors, clar, partint d'aquesta base, vosaltres podeu anar al jutjat de guàrdia i posar una denúncia perquè us han colat al local de forma il·legal, perquè us estan impedint recuperar les vostres coses de forma il·legal, us estan impedint fer ús del local de forma il·legal, estan boicotejant el posto de treball de dues persones de forma il·legal, estan boicotejant un espai en mogollon de gent, fa activitats cada dia de tipus social, joder, obertes al barri, de forma il·legal. Podeu posar una denúncia al jutjat de guàrdia? Sí, a veure què passa. Pròximament una reunió amb uns advocats per veure, sobretot, el fet de que, el que deies, dos treballadors que indirectament, bueno, són treballadors de la gestora del casal, però... Però bueno, són currantes al fin i al cabo, tio. Sí, sí, són currantes i viuen d'això. I no els hi han deixat entrar al seu lloc de treball. Jo claro. No sé, tanto que se habla ahora de la huelga general, que hay derecho, tienen que tener derecho los trabajadores a ir a su puesto de trabajo. Bueno, pues avui s'ho han passat pel forro dels collons. Bueno, ahí. Si els negaros són pitjors que els piquets. Sí, sí, sí, està clar, eh? O sigui, i clar, s'està buscant, bueno, volem assessorar-nos per fer-ho bé i, pues sí, si hi ha una via legal que es pot, no sé, pot donar fruits, pues s'agafarà. Company, digue'm. Hi ha situacions a la vida en les que cal actuar d'una forma una mica, com te diria, més visceral. I aquesta jo crec que és una d'elles. Per exemple, agafar un paper i un boli i redactar tota aquesta sèrie de coses que acabem de comentar en dos minuts no requereix cap advocat. Ho podeu fer un grupet de persones que esteu cabrejades amb un paper al davant. Al jugar de guàrdia informo o denuncio que pam, pam, pam. Si això no és que anigueu a treure un gran resultat amb la justícia. No hi confiem, jo no t'ho dic en aquest sentit. És una mica, pues, com te diria, de pataleta, perquè un jutjat flipi en plan, cago en Dios, d'on ha salido esto? Què està passant d'aquí? Saps? Per fer soroll. Tu el que t'interessa ara és tocar-li la cresta a l'Ajuntament, tio. T'estan tocant a tu la cresta, doncs tu t'has de rebotar, tio, t'has de defensar, en el bon sentit de la paraula. Saps? No, jo ho dic en aquest sentit. Aquestes coses faran, ara ens ha agafat, doncs ja dic, ahir a la tarda va ser trucades, com a molt bon podem fer, bueno, hem fet l'assemblea general aquesta, avui estem aquí, i ja hem fet una comissió de veure totes aquestes coses, de posar-ho ja. Molt bé, molt bé. A nivell de Ràdio Línia 4, bueno, comentar que és una ràdio lliure, no sé si tu ho has explicat abans. Sí, breument, però no gaire. Bueno, vale. Una ràdio lliure que té, pues, si no m'equivoco, 19 o 20 anys d'història, no? Sí, sí, ja anem, crec, pels 23. 23, toma ja. Més que emancipada, vale? No sé, quin tipus de repercussió heu vist en aquest sentit? Us engloveu directament dins del col·lectiu del grup de col·lectius que feu servir aquest espai? Clar, exactament, Ràdio Línia 4, per la manera de funcionar que ha tingut des de... Es va obrir el 88, al Casal de Joves, doncs des del 93 és, diguem, gestionat d'aquesta manera, a partir d'una gestora, una assemblea, i sempre, bueno, hem estat còmodes, diguem-ho allà, perquè, bueno, diguem, hem tingut sempre el suport de tots els veïns, tot el casal, i, vaja, ara mateix sí que hi ha aquest problema, que com estem dins, encara que no estic, som una associació, som Ràdio Línia 4, que estem dins del Casal de Joves, o Casal de Joves ens ha cedit un espai a Ràdio Línia 4. Uh-huh. També participem a la gestora d'aquest casal, però bueno, ara s'ha vist que mira, ara mateix sí que ens afecta per aquest motiu, per infraestructura. Pues vaya, vaya. Y bueno, dit això, només que dir-te que des d'aquí pues denunciem, pues aprofitem per denunciar l'Ajuntament una vegada més, perquè la veritat és que porten un rotllo últimament d'aquestes coses que donen bastant de fàstic, no? Però jo ara, pues, per la gent que ens estigui escoltant, animar a tothom a l'acció directa, intentar recuperar aquest espai, no? I bueno, i que cada cosa s'andarà por su lado, no? I a l'Ajuntament sí, ja se'l posarà al seu lloc. Les setmanes ja mobilitzarem a les bones o a les males, i massa a les males. Pues moltíssimes gràcies per trucar, ànims i bueno, solidaritat amb vosaltres i amb la gent del casal, i això, pues mierda per l'Ajuntament. Vale, moltes gràcies per deixar aquí una mica de veu a Ràdio Línia 4 no i al barri de Prosperitat. Molt bé. Gràcies, company. Salut. Vinga, salut. Pues vaya, vaya, com està el pati, no? Que asquito da. Es que per flipar, es que es, mientras estaba explicando, no era, ya se me ocurrían dos denuncias que semblan surrealistas, ¿no? Acusa a la Guardia Urbana de Ocupa. Exacte, la primera, i el segurata. I el segurata, o acusar la Guàrdia Urbana i el segurata de piquets il·legals. També. Segons la terminologia que utilitzen ells, no? És allò de dir, aviam, senyors, què passa aquí? I a més, com a inductors, els polítics, ja és el colmo. O sigui, que dintre del casal ara hi ha un segurata. No t'ho perdis. És un puesto que durant no sé quants anys... Tu, sí, el conec. Ha estat un segurata que demà farà de piquet il·legal davant de les dues persones en el cas que aquelles dues persones tinguessin ganes d'anar a treballar demà. Bueno, si més no, podrien aprofitar el dia de vaga per recuperar les seves coses del lloc de treball. No, però és que lo fort de tot és que si aquest segurata et fot d'hòsties d'allà fora, ningú el denunciarà. Bueno, tu el denunciaràs, però ningú et fotrà cas. No s'ha d'anar sola en aquestes situacions. No, però digue'm el paral·lelisme de que demà hi haurà gent intentant que certs esquirols no vagin a treballar i aquells sí que se'ls dirà que són uns, bueno, lo de sempre, d'assassins cap amunt, lo que vulguis. A veure com va la cosa. Jo ja dic, no vull anar-me'n de la castanya, però a mi el que em crida és això, un rotllo més visceral, no? És una acció directa i s'acabó, tu, recuperar l'espacio, coses pitjors s'han vist i s'ha aconseguit abans, no? Però bueno, abans de la trucada dèiem que anàvem a punxar uns col·leguilles que es diuen Los Capullos del Jardín, i com que dèiem que la societat està malalta, farem servir el seu primer tema, que es diu Paranoia, vale? I va dedicat a tota aquesta xusmilla malalta. Venga, fins d'aquí una estoneta. Salud y bronca. Tío, avísame de los cambios, ¿eh? Pero no. de sabiduría. Bolsillos llenos de arena fina, no miro relojes ni me atasca vino, porque cada noche yo sueño un destino. Nadie responde, no quedan amigos. Haces legiones de sucios talentos. No sabes qué pide, llega en el momento. ¿Qué está pasando en esta oficina? Entiendo de ello lo que puso a firma. No somos amigos de la oficina. Entiendo de que hay algo más de mierda. Vale, penya, tornem a estar per aquí. Estàvem escoltant Los Capullos del Jardín. M'hem recordat de Los Gigapollos del Bosque. Però, bueno, ahí queda el tema. Seguim en el programa Judici a la Justícia. Esteu escoltant Ràdio Bronca, 104.5 de la FM. Us dèiem que tenim un telèfon, 933594900. I reapurem aquí una mica més de mitja hora de programa que ens queda. I jo abans he comentat que volia fer un apuntillo molt breu, que en programes venideros pues podrem xerrar largo i tendido. El tema és el següent. Resulta que, bueno, aquest any a certes escoles doncs toca vacunes. Vale? Per qui no sàpiga, hi ha una cosa que l'Estat en diu Plan Sistemàtico de Vacunació, i amb aquest Plan Sistemàtico de Vacunació, que el nombre ja sabe a turrón, pues, a l'Estat... sabe a lo que parlàvem abans, de puro nazismo. A puro nazismo, más o menos. Plan pues, de limpieza, plan de... Exacte, no? Plan sistemàtico, vaja. Bueno, la història és que s'utilitza a aquella part de la població més indefensa, que són les criatures, per bueno, pues, vacunar-les, en aquest cas. I bueno, pues, hi ha diversos tipus de vacunes, algunes que fa més anys que estan ja dintre d'aquest grup del pla sistemàtic, i d'altres més noves. El que m'ha fet voler parlar avui del tema és una més nova, que és la vacuna contra el virus del papiloma humà. Res, faré un minisíntesi. Ahir estava llegint un article d'un personatge que escriu sobre això del virus del papiloma humà, i l'home deia que el tema de les vacunes és com una mena de tresor, no?, que té la població, no?, la societat, entre cometes, no? És un tresor perquè, bueno, des de molts segles enrere molta gent va morir degut a epidèmies que després amb el temps i gràcies a la medicina i tal, i inclús a la ciència, no?, doncs es van poder pues, aconseguir pues, antídots, no?, contra aquestes epidèmies, no?, que serien les vacunes, i gràcies a això s'ha pogut salvar moltes vides i evitar moltes morts. També és veritat que això va en relació pues, amb qüestions com la higiene i, bueno, i també la salut, evidentment, no? No era igual les condicions de la gent doncs, de fa 3-4 segles enrere, de la gent en general, no? I quan dic la gent en general estem parlant de lo que nosaltres som, el poble, no de les élites i tal, doncs no les mateixes condicions de vida d'aleshores que les d'ara, tampoc era la mateixa esperança de vida aleshores que ara, i bueno, influeixen molts factors, entre ells està el tema de la salut, el tema de la higiene, etc. I bueno, les vacunes va ser una cosa que un dia va anar sortint, pues, gràcies a la gent que, bueno, pues, que es va dedicar a investigar i a treballar sobre el tema, i bueno, pues, han anat molt bé durant molt de temps, i avui en dia, doncs, com deia aquest tio, és com una mena de tresor que tenim allà en, no, en aquell cofre de los pirates, no? I podem anar a recorrir amb ell, no? L'enterrem en una illa deserta, no? Amb un mapa d'aquells de tantos passos de tal árbol i tal, no? I llavors, quan convé, pues, podem anar cap allà i pum, utilitzar aquells recursos, no? Malauradament, a l'Estat, en aquest cas l'Estat espanyol, però això és gairebé internacional, o passa en molts estats, sobretot occidentals, doncs abusa d'aquest tresor, i llavors comet un error molt greu, que és el que, fruit d'aquest abús, pot arribar, pues, a malmetre aquest tresor, no? Llavors, bueno, el virus del papiloma humà és un virus, no?, que es transmet per via sexual, en el qual, pues, per la informació que jo tinc, ja dic, un altre dia, pues, ho ampliarem més, no? L'home, no?, és el transmissor, i la dona, en aquest cas, seria la que té la part a rebre, no? Perquè és un virus que afecta, es considera que és el responsable del càncer del coll de l'úter, vale? I bueno, pues, a partir d'aquí, hi hauria molta informació, vale? Bàsicament la història és, un cop una dona està infectada o contagiada del virus del papiloma humà, en lo qual, una dona que faci visites ginecològiques amb regularitat, és més, hi ha un test, no, el Papa Nicolau, que és específic per detectar això, sinó amb una citologia que és algo més comú, pues, també es pot detectar. Doncs, un cop arribem en aquesta situació, la dona pot actuar de moltes maneres diferents, però la proposta més generalitzada, amb la que coincideix gairebé tothom, és dir, la medicina convencional, alternativa, naturista, etc., és vida sana, ¿vale? Bàsicament vida sana. Si fas vida sana, et cuides bé, aquí estaríem parlant del factor de la salut, la higiene i tal, doncs es considera que una dona s'immunitza en uns 2 anys, pot superar aquesta infecció i immunitzar-se, no? També val la pena comentar que dintre del virus del papiloma humà n'hi ha diferents grups de virus, i n'hi ha, em sembla que és una dotzena, que són els que es consideren responsables d'això. Vale, a partir d'aquí, pues, contextualitzem la història. Relacions sexuals vol dir persones de certa edat, no? O sigui, el despertar al sexe, tots sabem que de la infància en endavant, doncs, bueno, pues, primer hi ha l'autoexploració i després hi ha l'experiència compartida, i arriba un moment en què ja es comença a gaudir de la sexualitat en plenitud i amb coneixement de causa, no? Normalment, i passo d'estadístiques, ni històries, ni estudis, ni rotllos, aquest pas, no, doncs, acostuma a coincidir amb l'adolescència, i ja sobretot, pues, l'edat adulta ja seria, pues, el moment en el que tothom gaudeix plenament d'aquesta situació. Tot això sense oblidar que vivim en una societat sexualment molt reprimida i molt repressora, vale? També és veritat, perquè innumerables vegades, pues, passen casos d'embarassos de gairebé nenes, no, gairebé no, de nenes, de noies joves i tal, no? I bueno, pues, adolescents, etc. Bueno, la història està en que aquesta vacuna el pla sistemàtic contempla que s'apliqui amb nenes a partir de 11-12 anys. I a més, pues, jo tinc la informació de que s'aplica en determinades escoles a partir d'aquest any. Si no m'equivoco, a partir de la setmana que ve o l'altra, no? Llavors, per això jo tenia la necessitat de comentar-ho. El tema és el següent. Una cosa que té a veure amb la sexualitat, amb criatures de 11-12 anys, jo crec que no tiene lugar, no? No, la veritat és que a mi no em quadra. Això per una banda. Per una altra banda, també el tema de que, com que el cos de la dona, pues, gràcies a la saviesa de la mare natura, doncs, està capacitat per immunitzar-se, tampoc quadra en la vacunació, ni en aquest cas ni en d'altres, no? Perquè si es detecta l'existència del virus, primer es tracta, si inclús hi ha casos en els que, per lo que sigui, doncs, com diuen, hi ha casos de risc en els que es pronuncia d'una forma en la que hi ha un principi de càncer, doncs es pot tractar també i intervindre i eliminar-lo i ja està, no? És a dir, perquè arribi a desenvolupar-se un càncer han de passar molts anys de no ser tractat, vale? I això amb una dona que cada X temps amb regularitat, pues anualment, pues pel cas que és el més comú, pues vagi a visites ginecològiques. Perdoneu que parli així, vale? Perquè és com si jo dominés aquí la matèria. Si algú que ens està escoltant, sobretot si és una dona, té ganes de trucar-nos al 933594900 i aportar el seu granet de sorra, pues perfecte, no? Però jo ho faré d'aquesta manera perquè, bueno, pues ara tenia necessitat d'això, d'una mica, pues, aixecar la veu en favor de les criatures i en contra dels que volen abusar de les criatures. La història és que, a més, hi ha persones que estudien el tema des de fa molt de temps i que han arribat a la conclusió de que aquesta vacuna és nociva, vale? Igual que d'altres vacunes que, vale, en principi poden pal·liar certes epidèmies, malalties, etc., però sempre tenen un grau de risc. Doncs en aquest cas també. I a més es veu que en combinació amb d'altres vacunes pròpies d'aquest pla sistemàtic, pues poden arribar a tenir conseqüències molt xungues. Llavors jo des d'aquí l'únic que volia fer era, humildemente, fer un crit de denúncia d'aquesta situació, perquè tot això que jo estic parlant ve impulsat des de l'Estat i a nivell de Barcelona, pues, el Consorci Sanitari de Barcelona i l'Agència de Salut Pública, vale? Que per qui ho vulgui saber, pues, estan a la plaça Lesseps número 1 i hi ha un telèfon que és el 932-92-14-15 en el qual algú pot trucar i demanar informació sobre el tema, o si té molta informació i té molt clara la seva postura, pots trucar i denunciar-ho. Doncs aquest any estan començant a aplicar-lo a criatures de 11-12 anys, nenes, que quedi clar. L'any passat ja es feia. L'any passat ja existia. No, no, i es va fer vacunacions a escoles. Ah, sí? Perquè el lloc on jo acostumo a dinar, la persona que cuina en aquell restaurant, l'any passat ja van vacunar la seva filla. Perfecte. A més, si és la mateixa vacuna que es va fer servir l'any passat, que m'agradaria fer aquest apunt, a Canadà i Estats Units s'ha prohibit per efectes adversos en un percentatge baix, però amb un percentatge de dones i nenes. I aquí caldria recordar que, a més, el govern va aconseguir que quedés en l'ostracisme el cas de dues noies al País Valencià que van acabar en un hospital. En certs moments del cas no deixaven ni els pares poder entrar a la UCI per veure les seves filles pel fet de que ho denunciaven públicament. Els van dir que o callaven o no veien a les cries. I ara mateix, pues, degut a aquest fet, doncs, van jugar amb els sentiments dels pares i van probablement aconseguir silenciar-los. Jo anava a dir més aviat aconseguir enfonsar-los. Ja, més del tot, si ja ho estaven, doncs més del tot. I en principi, doncs, aquesta vacuna realment hi ha països, o sigui, estats que han considerat que aquesta vacuna era més perjudicial que beneficiosa. Per tant, que aquí tu em diguis que aquest any continuen aplicant aquesta vacuna, doncs ja lligat a el que tu deies, no em quadra, a mi només em quadra els 300 putos euros que costa la vacuna dels collons. Vale, això em porta a el que deia aquest tio, que ja dic, en propers programes pots xerrar més àmpliament, no? Però aquest tio deia que dintre de lo que són les despeses de l'Estat, el pressupost, no, de l'Estat, no, doncs la proporció que destina a salut, que és bastant baixa, tot i que ells s'ho fan anar com que és el principal gasto de l'estat, punyetes, vale? Pues resulta que, clar, aquest preu de 300 pavos, la vacuna, fa que d'aquests pressupostos, d'aquest percentatge destinat a salut, molta d'aquesta pasta vagi destinada a aquestes vacunes, lo qual automàticament ens fa fer una regla de 3, i si aquí va molta pasta, a d'altres puestos deixa d'haver-n'hi. Copago? ¿Te suena? A més, a tu em sembla que ja te l'han fotut pagar alguna vegada, el copago de la sanitat pública. Exacto. Si no em falla la memòria, tu ja em vas vindre... Me'n recordo que en certa vegada m'ho vas comentar, que t'havien fet pagar la radiografia a la Seguretat Social. 8 pavos, sí senyor, reclamau i todo, encara que estem esperant resposta. Sí senyora, pues bueno, la cosa és aquesta. Senzillament mares, pares i persones sensibles al tema, pues les criatures, ja ho hem dit moltes vegades, som la... és la part de la vida de les persones, doncs, amb la que... Per una banda som, som esponges, no? I absorbim tot i tenim una inquietud i unes ganes de conèixer, saps? I una curiositat innata brutal, no? I això ens fa, jo què sé, pues, no? Fer coses superautèntiques i una persona adulta que estigui una mica a la guai de persones de crius, no? En aquest cas doncs pot veure la magnificència de l'espècie humana en su màxima expressió, pues al mateix temps també som el més vulnerable, no? En aquesta franja d'edat, no? I llavors pues, jo només volia alertar les persones que ens estigueu escoltant doncs d'aquesta situació d'algú que no cal, no s'ha de fer. No és tan senzill com això. Si no fa falta, no s'ha de fer. I en aquest cas pues, hi ha moltes raons. El que estàvem dient, una, la salut, dos, l'economia, que pues, bueno, pot beneficiar que hi hagi recursos per determinades persones que sí, que malauradament ho necessitin, mentre que d'altres no fa falta, pues, estan... No, i a més, també hi havia molts estudis que parlaven de la ineficiència de la pròpia vacuna. Ineficiència en casos de persones que no els hi feia cap efecte, ineficiència en casos de persones que els hi feia l'efecte totalment advers, que el deixava a la UCI, en alguns casos mort, i l'efecte advers de que moltes d'aquestes persones, sobretot a les persones, amb les noies de les que tu, de les edats compreses en les que tu parles, d'adolescents o nenes, o nenes directament, doncs el fet de que aquesta vacuna els hi podia servir per uns 20 anys. Per tant, els 30 anys, que precisament se suposa que és un... que llavors sí que estàs en plen auge o estàs en plena pràctica de totes les teves funcions sexuals, precisament llavors és quan potser et trobes en què la vacuna ja no et fa efecte i la tornes a dir. Llavors és una d'aquelles coses que realment, com tu deies, no quadren, no quadren, només quadren en la mentalitat d'un capitalista i els 300 euros que costa la vacuna. Exacte, jo per sintetitzar i acabar una mica, pues la cosa, una cosa que em va dir una mare, no? Jo a la meva filla perquè la vaig de vacunar d'això, amb 11 o 12 anys. Si té relacions sexuals serà amb crios de la seva edat, no arribarà mai a estar amb el grup de risc, pues perquè un crio de 11 o 12 anys que sigui portador del virus del papiloma humà és que té un rodatge digne d'una persona adulta i això no passa, senyores i senyores. Llavors, la dona va dir no, passo tres pobles. I després també funciona com una associació en contra no solo d'aquesta vacuna, sinó de totes les vacunes, perquè totes les vacunes se pot... Són susceptibles d'encaixar sí, amb aquest... No deixa de ser un negoci, totes les vacunes i totes aquestes històries. Llavors hi ha una associació que dona suport a les persones que se neguen que els seus fills, perquè normalment si eres gran pues ja te pots defensar, no? El que tu estàs parlant, perquè venen con aquestes campanyes al col·legi, inclús t'intimiden perquè tu, no, se té que vacunar perquè si no te corren perill los altres, si tenen moltes diguéssim xantatge. Sí, venen ahí, si tu no estàs com preparat o preparada, pues cedeixes, no? Pues que no, si tu no vols que els teus fills se vacunin, tens dret a que no se vacunin. Clar. I tens gent que te recolzarà, perquè hi ha molta gent que no ens vacunem, ni ens vacunem nosaltres ni vacunem els fills. I estem vius, i no ens passa res. I gaudim de bona salut. Vale? Llavors, si te vols negar a tota aquesta història, lo pots fer i no estaràs sol, no? Perquè a vegades juguen una mica que te pensis, és el boig aquell que està sol i tal, no? I gent, pues, con cultura, gent reconeguda, gent honesta, dintre del sistema que està funcionant, pues, te parlen i te diuen la veritat, no? Que les vacunes vacunen la població perquè és negoci. I parlant en plata, que la millor manera perquè la gent no enfermem en general és anar ben alimentats, ben dormits i ben nets. I amb higiene. I ben relaxats. I fer, per tant, i ben nets fer de cos i ànima. Fes el que té més sí o més t'agrada i llavors pues, no tenir goig per la vida. No, clar, i si a sobre ets feliç ja llavors ets immortal. Bueno. Jo no, només una breu anècdota. Una vegada per un tema X determinat, no, estàvem parlant, eren neuròlegs, sí. Tractàvem un tema de la nostra filla i tal, no? I resulta que en un moment donat jo vaig plantejar una sèrie d'històries de medicina alternativa i el tio, el neuròleg jefe, em va dir, diu, mira tio, nosaltres som metges de bata blanca, ja saps, som molt capquadrats. Allò que no podem demostrar per nosaltres no val. Llavors, un altre dia que xerràvem de certes coses, va sortir el tema de les vacunes. Jo li vaig dir, te'n recordes d'aquella conversa que vam tenir? Si dic, jo no m'he vacunat mai. A mi la meva mare no ha permès que em vacunessin. I jo gaudeixo de bona salut, per tant, a la meva filla no la vacuno. I em va dir, ja està, mascle l'aigua. Em va donar la raó en aquest cas, no? Vull dir, una cosa que no cal, no cal, i s'acabó, ja està. O sigui, ah. Així de clar. És el rotllo sempre de la prevenció, no? La prevenció contra la guerra, entonces fan una guerra, la prevenció contra la malaltia, te meten la malaltia, sempre estan con la mateixa, el rotllo, no? Exacte. O sigui, i al final, coses que no són lògiques, que són mentides, pues parece una mica, donant la raó a aquello que deia el Goebbels, tu di una mentira mil vegades i la convertiràs en veritat. Pues no. Pues moltes vegades que la diguis, si és mentida, és mentida. I exacte, i el que cal en aquests casos per saber identificar la mentida és conèixer mínimament a tu mateixa i tindre confiança en tu mateixa i saber sentir com estàs, no? I ja està, i a partir d'aquí pues, quan algú et vingui i et digui tal història, tu l'engegaràs a pastar perquè tu ja et coneixes i saps com funciona. Vale, i si tu tens ja la semilla aquesta de que no el veus clar, lo de les vacunes, pues comença a informar-te, a saber que si te negues a vacunar-te no estàs sol, que no tenen dret a vacunar-se si tu no vols, ni a tu, ni als teus fills, que no... usen una mica la intimidació, però si tu te plantes, pues no passa res. I res de que si no està vacunat el criu no es pot escolaritzar. Caca de la vaca mentida. I mentida podrida. Sí. El que sí que és veritat és que no et poden obligar a vacunar-te. Exactamente. I això, a més, és un dret alienable dintre dels drets humans. I a més, fins i tot si te negues a vacunar-te estàs ajudant a que els rius no se embrutin, estàs fent que no provin con animals, o sigui, tot és, té un cariz de veritat de fer un món millor, ¿vale? Perquè la indústria médico-farmacèutica és la més contaminante. Això també podríem parlar, perquè a més ara m'ha recordat un amic meu que treballa amb els animals. Treballa en una empresa empaquetant coses, posant coses i baixant coses del camió, que es dedica a recollir suposats medicaments caducats, que tots veus que tenen una data de caducació. I ell mateix em va explicar que és que els medicaments no caduquen. Principalment, o sigui, no és el mateix que si, per exemple, agaféssim una planta que es pogués assecar, que es passés... El medicament que ens prenem dintre d'una càpsula són coses fetes en un laboratori. Que li diguin els... No es desfan. No es, com a, o sigui, ell em comentava, com a molt, si han perdut l'activitat, com a molt, t'estaràs prenent el tros de plàstic de la càpsula i el cagaràs. I ja està. Que li, no, que li diguin, no, que li diguin als no amants... No és necessari tot el tinglado que munten. Exacte, que li diguin als amants de l'LSD què ha passat quan han pres tripis d'aquells de fa 30 anys. Sí, ja ha perdut una lloc. Pues debe ser com lo de los vins, no? Mare meva, vale. Mare, com lo de los vins, exacte. Reserva. Sí, sí, sí, bueno, tenemos... De malla vaga, vinga, fem un mini intervalo musical de molt poca estona. Dèiem abans que a Palestina pues, passa el que passa i és degut a que hi ha un poble jueu pues, on impera l'extrema dreta militarista i feixista, però que dintre d'aquest poble jueu hi ha gent que no veu les coses igual, i una d'aquesta gent són els Dir Yassin, un grup punky d'allà, sí. I punxem un tema molt ràpid d'ells per recordar-nos sí. De tota aquesta història. I un recolzament a tota la gent que allí és insumissa, desertora, i que estem amb ells, que se neguen a seguir les directrius del govern militar, perquè els militars són a tot arreu igual. Sí, escòria. Vinga, som-hi, pues. Vinga. Yeah. Vale, família, pues aquí han quedat el Gil i el Xin. Una mica d'energia pel punt final del programa. Dèiem que dedicarem el que ens queda de programa a parlar del dia de demà. Avui estem a 28 de setembre i demà és 29 de setembre i hi ha convocada una vaga general que, bueno, pues per una banda, analitzant-la pues una mica des del principi, podríem dir un poco controvertida, empezaron convocando los sindicatos mayoritarios que son los que chupan de la teta del Estado, ¿no? Y esto no tiene ni pies ni cabeza. Se ha convocado meses después de que en el Estado español ya se hubiera celebrado y todo esto por no se sabe qué intereses, ¿no? Y hemos visto imágenes de la huelga general en Euskadi donde han atuñeado la mierda, la archaina, la gente por ejercer un derecho que está escrito, pero vamos, en las venas de la gente, ¿no? Es una cosa sin nombre. Y aquí meses después y tal, y Pascual, bueno, podríem començar així, però la cosa és que poc a poc s'ha anat estenent una mica, pues, bueno, pues el sentiment de la vaga general s'ha anat compartint, sobretot s'ha anat col·lectivitzant, i això ha fet que hagin anat sortint més impressions que aquesta primera, que podria ser més d'anàlisi, i ha anat sortint sobretot la implicació. Tu ens deies que ahir vas tindre l'oportunitat de participar en una assemblea en la que es xerrava d'aquests temes, i això podria ser una clara demostració de que hi ha ambientillo, no? Bueno, jo lo que veig és que hi ha que diferenciar l'estratègia de la tàctica, no? Segurament la gent com nosaltres tenim una estratègia que és diferent a aquests sindicats crocs que anomenaves tu abans, i la seva estratègia és diferent que la nostra. Però demà igual convergem en la tàctica, que és pues no treballar, fer vaga, ¿vale? Fer vaga. Llavors, lo que jo veig és que demà el que treballi, pues com veia el meu avi, el meu pare, pues és un esquirol, ¿vale? I llavors una persona que demà no treballi, pues demà pues jo puc estar amb ell un piquet, i jo no li vull preguntar de què sindicat és ni de res, no? Sinó que si tenim que fer de piquet i que pari l'esquirol de treballar, perquè no hi ha justificació demà per anar a treballar. Va? Perquè fills tenim tots, ¿vale? Dificultats tenim tots, i me suposo que la vaga es fa pues, per aturar les mides que o les mesures que estan fent des del govern i la patronal per a, pues, bueno, per fer-nos si, la vida pitjor. I a més, no? Si se surt beneficiat d'aquesta vaga, els esquirols també es beneficien. Bueno, de sempre. Jo hasta els esquirols. Jo me'n recordo de petit que vivia en un barri obrer, no? I llavors allí normalment paraven tots, menys els testigos de Jehovà. Que no, és que Jehovà ni hòsties, que no treballis, tio. Saps? Perquè, i llavors era això. Perquè quan les pujaven al sou no deien, és que Jehovà m'ha dit que no, no que la no subes, que no me lo subes. Vale? Home, ja podrien tindre aquesta dignitat, eh? Sí. No, yo no luché porque ya me iba bien lo que había. A mí me aplicas lo que había. Lo que está claro. No estaría que mal esta dignidad por parte de alguno de ellos. Sí, las millores son per tots. Llavors, demà, el que no treballi, senzillament, és un esquirol. El que treballi. El que treballi és un esquirol. Sí. Vale, pues m'he equivocat. El que treballi és un esquirol. I aleshores, no me diguen que no estan informats, perquè la vaga aquí no està informat de la vaga. Exacte, això és el rotllo de los piquetes informatius. Qui no està informat és perquè no vol. Qui no ha anat a algun lloc a saber què coi és aquesta nova reforma laboral que, entre altres coses, juga que ens puguin despedir gairebé gratuïtament, i a sobre la indemnització la paguem en bona part. Quasi tots els treballadors paguem les indemnitzacions de la resta de treballadors, cosa ja inaudita. Vale. Com a idea, tu pots buscar, eh? És tan fàcil com posar tres paraules amb el coll d'ordenador al qual estàs treballant molta de la gent que no fa una vaga demà, per exemple. Si ets jove i estàs treballant, demà no treballis, vale? I al piquet. Si ets gran, també. Si eres jove i no estàs treballant, també al piquet. I si eres gran i treballes, doncs fes-lo per tu, per als teus fills, i per la dona, i per si la no família, i per tot en general. No te coquinis, tio. Endavant, tio, i no treballis, i que sàpiguen que vols que això faci un gir de que sigui d'una altra forma, no? Aleshores, tàcticament, demà, pues no se treballa i se para. Se para la ciutat i se para l'estat i el que sigui, no? Perquè, en certa forma, i després, la profunditat que té tota aquesta lluita, pues segurament estratègicament con aquesta gent no considerem. no? Però bueno, això ja és algo que sabem, no? Però, exacte, la història està en fer-ho nostra i saber on volem anar a parar, no? Jo, si us ve de gust, podem anar alternant les nostres opinions personals i tal amb cosetes que surten de por ahí, no? Del poble també, i que ens van desmarcant una mica de l'estratègia d'aquests grans sindicats, no? Tot i que podem coincidir la tàctica, no? Això m'ho va passar ahir un company, no? I diu el següent: companyes i companys, fa 2 anys els diaris de tot el món proclamaren el fantasma de la crisi. La classe política, des de Washington fins a Brussel·les, ens va vendre que calia refundar el capitalisme. Calia que la societat, empresaris i treballadors, ens apretéssim el cinturó per poder salvar el sistema. Es van subvencionar els bancs amb milers de milions d'euros de diner públic. A l'estat espanyol, on suposadament no hi havia diners pels serveis públics, universitat, sanitat, etc., es van regalar 200.000 milions de lerdos als bancs. També van haver-hi un seguit de mesures per tal de que les empreses poguessin continuar obtenint benefici. Acomiadaments massius, retallades socials, etc. Deixant clara la visible complicitat entre estat i empresa. Ara, estabilitzada l'economia, volen fer un nou pas perquè els i les treballadores paguem la seva crisi. Tal com ja ens vam trobar a Grècia davant la situació de fallida econòmica, volen empitjorar les nostres condicions de vida. Però a diferència dels i les treballadores gregues, aquí la població continua patint impassible la voluntat dels qui controlen les nostres vides. Com a treballadores d'avui i demà, som les principals víctimes de la reforma laboral i les retallades socials que ens volen imposar. És per això que és important despertar de la nostra passivitat i començar a lluitar pel nostre futur. Fa molt temps que calia una vaga general per plantar cara al govern i la patronal, però els sindicats majoritaris han trigat 2 anys en proclamar-la. Ho fan ara perquè no tenen més remei. Coneixem les seves direccions sindicals i el seu diàleg social que emmascara traïció darrere traïció, com a la SEAT, on van pressionar els treballadors per reduir-se el sou. No obstant això, cal que aquesta vaga sigui un èxit i no deixar de callar. Sabem que el 29 de setembre és només un primer pas i que cal anar més enllà per continuar la lluita. Que els polítics, els banquers i els empresaris comencin a tenir por, com a Grècia, per un futur millor. Per 1, 2, 3 vagues generals, per la vaga indefinida, cal que el 29 de setembre sortim totes al carrer. Que aturem els barris, els llocs de treball, les ciutats i els pobles. Aturem-ho tot. I al darrere, doncs, hi ha una pila de raons per anar a la vaga general, però bueno, no cal comentar-les ara mateix perquè és una mica el que tu anaves dient, no? I el que estàvem dient, no? Per què cal aquesta vaga, no? Bueno, la història és senzilla. Per exemple, jo avui m'he trobat amb un forner del barri i li he comentat: escolta'm, demà què, tio? Fas vaga o obres? Diu: mira, jo vindré a treballar perquè és com em guanyo la vida. Dic, si em venen a tancar el comerç, doncs el tancaré. Llavors, clar, hem estat una mica xerrant. Tu creus que això funcionarà? Tu creus que això serveix d'algú? I clar, hem arribat a un punt que jo dic, punto muerto. Llavors, manera de salir del punto muerto és: mira, si tu vols que algú canvi, tu has de col·laborar, tio. Has de col·laborar. Clar. Si no col·labores, estàs fent l'esquirol perquè no vols que canviï. Vale? I llavors, bueno, jo entenc, no?, que depèn de com s'enfoqui el tema, doncs puguem caure en el parany del sistema i trobar-nos amb aquesta postura derrotistes que no servia de res, tal i tal i tal, que al final és només ni menys que fer-li el joc al sistema. La història ens ho ha demostrat infinitat de vegades. Llavors, moltes vegades el que passa és que arribem a aquest punt, no?, aquest punt mort, per una qüestió d'aïllament, que és un dels grans aliats del sistema, a la que ens col·lectivitzem una mica, resulta que aquest sentiment s'esfuma, no?, com si fos un fum que el vent se l'emporta i el difumina, no? Llavors aquí està la importància també, no?, de tenir una mica sentiment de col·lectivitat, de barri, de poble. Hi ha que triar, demà. Jo més un d'aquests que et deia: oh, és que la huelga no va servir per nada. Jo sempre els he dit el mateix: a bajar la cabeza com un perro menos, claro. Menos, està claríssim. Hi ha que aprofitar aquesta oportunitat que tenim, de que els sindicats aquests que estaven anomenant no han tingut més remei que declarar la vaga i mullar-se, no? Vale? Per aprofundir tot el que puguem i que això sigui una resposta, però també sigui una forma en la qual la gent agafem confiança d'aquesta que tu estàs parlant, de sentir-nos una altra vegada companys, de sentir-nos una altra vegada col·lectiu i d'anar més en juny, més juny que puguem, i després, el dia següent, aprofitar tota aquesta moguda que ha vingut per fortalecer-nos com a individus entre el sistema i tornar a la lluita diària que nosaltres tenim, i aquests sindicats facin el que les roti, que nosaltres farem lo, saps? Ja sabem el que tenim que fer, no? Exactament. Llavors, demà... esto es como cuando aquella vegada que era no a la guerra, ¿qué ibas a decir? ¿Sí a la guerra? Vale, pues ara és el mateix. No te pots posar al marge. M'has recordat una anècdota. O estàs con la gent que fa la vaga, o estàs con la gent que con los crioles, con la policia, con los patrones, ¿no? Tío, tú sabràs. Vale, y si eres, y si ets autònom, pues tu mateix, tu sabràs de qui vius. Si vius de los obrers, si vius d'allò, tindràs que anar con los obrers. I si vius dels patrons i dels policies, pues bueno, pues ves amb ells. Però bueno, queda delimitat. I demà queda delimitat. La gent que treballa és Esquirol. I ja me podem a mi dir, i mira, lo fan perquè no serveix de res, o tenen fills, o allò. Bueno, pues todos tenim fills, tots tenim preocupacions. Llavors, la gent que tria. A mi me sembla molt trist que tu paris perquè ve un piquet. M'agradaria més que parassis per la teva consciència, no? Ahí estamos, ni más ni menos. Ni però vaja, que si no paras perquè la teva consciència te diu que no, i anirem los del piquet i te farem parar, com feien parar los testigos de Jehová. ¿Sabes? Porque no te sirves posar-te testigo de Jehová si eres Esquirol. ¿A qué importa? Continua un moment, sisplau. Sí. Un minut, eh? De què? Vinga, sembla que tenim una trucada. A veure què tal. Que ser ràpida, eh? Sí, hiper mega ràpida, perquè ens queden 2 minuts. Hola, bona nit. És igual. Hola, bona nit. Bona nit. Bona nit, company. Tinc que dir, fa 10 minuts que s'estic escoltant, lo dic més ràpid. Vale, sí, és que ens queden 2 minuts, sisplau, company. Ha comentat que el govern l'ha donat 200.000 milions d'euros a la banca. Sí. Bueno, i a millor el que no saps, o a millor sí que... Sí, sí, evidentment. Que cada dia de les forces militars que hi ha en Afganistan, les forces que diuen espanyoles, les costa 1 milió d'euros a Hisenda Espanyola, a la Hisenda, ¿vale? 1 milió d'euros que surt de la Hisenda Espanyola, diguéssim que és la Hisenda Espanyola, és del suor de tota la gent que estem en aquest país. Està treballant. Clar. Està clar. Això per una banda. Però en una altra banda també parlem d'economia i de militar. Mira, és que a mi són una gent que em cau molt bé. Això que se posen en l'uniforme, ese color verd, i se posen esas pistoles i esos tanques, a mi em fa... Mira, em fa molta gràcia, esa gent. Després, tampoc el que no han dit és que cada dia, un dia, mantingui l'exèrcit en veu de guerra a les arques de l'Estat, a les arques d'Hisenda, li costa 50 milions d'euros. Mira, si con tot aquests diners se podien fer coses. I ve de vore militar, pues que hi hagan metges, que hi hagan jardiners... I gent d'aquesta que a millor fa un treball beneficiós i productiu per a la societat i pels pobles. Avall les forces armades perquè no serveixen en valers, només que defensen els interessos del capital, i mentre que hi ha guerra no haurà pau i els pobles estaran matant o nos estarem matant en les seves guerres, que les guerres de militar no són només que guerres d'interessos econòmics. Vaja. I una altra, tenim que intentar d'implantar o posar o influenciar a moltes milers de persones, no a les exèrcits, no a les guerres, i una altra manera de viure, una altra manera de funcionar els pobles, perquè per el camí que ens estan portant no anem a cap lloc, només que anem a la ruïna, a perdre la vida estúpidament i no té sortida. Al capital le va molt bé i, per exemple, són els 43 països que hi ha oficialment en Afganistan. 43 països con els seus interessos econòmics, militars i religiosos, assassinant i machacant a un poble que no té cap culpa, de tindre opi, que és un dels interessos que per això han invadit Afganistan, de petroli, sobretot gas, petroli, i ara han descobert que tenen mines de minerals. Llavors, i també tenen un castanell que sigue pel poble de un cachis que le llaman el algano, que es como goma. Sí. Muy bueno, por cierto. Sí, bueno. Le llaman el algano, como goma, ¿sabes? Sí. Cuando no. lo fumas lo haces como un chorrito. No se deshace, se hace como una pegadosa así larga, ¿no? Y lo pones así a lo largo.